Ga je doen. Ik heb even dat verstopt. Ah, kut. Ga nou boren, man. Nee, ik ga niet nou boren. Domme. Nee, ik moet straks het podium even weer uit elkaar trekken. Dus vandaar dat ik het eventjes daar neerzet. Kan je me even waarschuwen als je dat gaat doen? Ja, is goed. Dat is naar de voorstelling als het goed is. Dus. Ja, oké. Okay. Ja, en weet jij wat er gaat gebeuren dan? Ze gaan hier wel beginnen. Ja, ze gaan een beetje springen daar. Ja, en dan komt er een voorstelling. En dan komt er... Nee, er komt eerst nog een DJ en dan komt een voorstelling en dan komt er weer een DJ en dan komt er weer een DJ, volgens mij. Dat is een beetje te doen. Maar wat was eerst nou dan? Daar. Hier op de Tiele Tot gaan ze weer acrobatiek doen. En dan hier. Ja, en hier komt een wat was het ook weer? Cabaret. Oh ja. Cabaret komt er. Maar ik hou helemaal niet van cabaret, dat is al de tweede keer in een week. Oké, dan moet je ergens wat heen gaan. Heb jij weer. Dan denk ik ga naar een alternatief, ja, naar een alternatief feestje, krijg je cabaret. Zet ga ik maar. Herman van de Veen. Ja. Weet je die Mongool ook weer? Piet, nee. Nee, die zenuwleien. Bert. Oh. Bert Visser. Ja, daar lijk je wel een beetje op. Daar lijk ik op, dankjewel. Nou, dus ga eens wat doen, joh. Er wordt nog steeds weer gerend met plumeaus nu ook. En,